Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün biraz Beşiktaş'ı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kariyerini konuşalım dedik. Öyle yapalım çünkü yani biraz hem Türkiye'ye dönelim, bir de işte çok uzun bir futbol sezonu, bir devre arası yok ama tam iki devrenin ortasındayız şu anda. Yani geçen hafta sonu 21. hafta maçları oynandı ve Süper Lig'in ilk yarısı bitti. Bu hafta sonu ikinci yarısı başlıyor. Yani hatta son haftalarda çarşamba pazar oynuyordu takımlar. İşte bu iki devrenin arasında hafta ortası maç yoktu. Yani dinlenme diyemeyeceğim ona ama hiç ara vermeden devam etmek zorundalar. Malum takım sayısı artırıldığı için geçen yaz ligden düşenler geri alınıp takım sayısı artırıldığı için maç haftası 34'ten 42'ye çıkmıştı Türkiye Ligi'nde. 8 fazla maç haftası ve tabii bunu tamamlamak için apar topar, yani bir de sezon geç açıldığı için işte çarşamba pazar oynamak zorunda takımlar. Ama pek de beklenmediği şekilde zannediyorum Beşiktaş lider Türkiye Ligi'nde. Çünkü tahminler ya da kadrolara bakıldığında kağıt üzerinde İşte büyük transferler yapan, daha doğrusu çok sayıda transfer yapan Fenerbahçe, sonra Galatasaray ve son şampiyon Başakşehir herhalde Beşiktaş'ın üzerinde duruyordu. Kadro kalitesi olarak bahsediyorum. Trabzonspor geçen sene fena bitirmedi ama çok oyuncu kaybettiği için, yani yıldızlarını kaybettiği için biraz geri plana düşmüştü. Yani Beşiktaş'ta şöyle gözüküyordu, hani evet bir takım transferler yapıldı ama hani İşte öyle kerhen tesadüfen alınan birkaç oyuncu, işte bazı genç isimler ama maddi durum sebebiyle, mali durum sebebiyle çok iyi durumda olmayan bir kadro söz konusu. Öyle bakılıyordu gerçekten. Yani ilk haftalarda buna paralel gitti ve 4. hafta sonunda 4 puanı vardı Beşiktaş'ın. Hatta ben de şöyle düşünmüştüm. 8 ve 9. haftalar galiba üst üste Başakşehir ve Fenerbahçe maçları vardı Beşiktaş'ın. Dedim herhalde Sergen Yalçın da bu maçlardan sonra görevden alınır yani. Zaten iyi gitmiyorlar. O iki maçta da sonuçları iyi gelmez. Ama hiç öyle olmadı. Yani Beşiktaş o ilk 4 haftadan sonra toparlanmaya başladı. Tam bu dediğim haftalarda da önce Başakşehir'i kendi sahasında 3-2, sonra deplasmanda 10 kişiyle Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek ciddi bir tırmanışa girdi. Ki bu aslında liderliğinde sinyaliymiş. İşte ilk haftalarda sanıyorum 16. 17. olan takım yavaş yavaş yükseldi. Sonra sanıyorum bir Alanya Spor yenilgisi var. Son 9 maçın 8'ini kazanarak ilk kere de lider bitirdiler ki işte farklı sonuçlar da var yani son 9 hafta. 4-0'lık Erzurumspor galibiyeti, 6-0'lık Çaykur Rize galibiyeti var. Galatasaray galibiyeti var 2-0'lık. Farklı sonuçlar ve önemli galibiyetler olarak ilk yarıyı lider bitirdiler 44 puanla. Yani Fenerbahçe'nin 2 puan ve Galatasaray'ın 5 puan önündeler ilk yarı sonunda. Fenerbahçe dışındaki bayağı da gollü galibiyetler alıyorlar. Yani çok skorer bir takım olduğu da son senin verdiğin son 5-6 maç skorundan çıkarabildiğim kadarıyla. Tabii ya ilk haftalarda sanki, daha doğrusu şöyle, ilk bölümde gol atıyorlar, çok yiyorlardı. Son haftalarda yani işte bu galibiyet serisi olan son 9 haftada çok gol attıkları gibi bir de az yediler. Yani sanıyorum bu 9 maçta 5 gol yedi takım. Ve ilk yarı 47 golle en çok gol atan takım olarak kapadılar. En az yiyen değil Beşiktaş ama az yiyenlerden biri. Sanıyorum en az yiyen 3. takım 23 golle. Ama özellikle attıklarıyla ön plana çıktı. Şimdi bunun mimar olarak da Sergen Yalçın'dan bahsetmemiz lazım. Sergen Yalçın'ın futbolculuğunda tabii bizim kuşak çok iyi hatırlar. Yani hatta 2006 yılına kadar üst düzey futbol oynadı Sergen Yalçın. Demek ki işte 2006'yı 25-30 yaş grubu da belki hatırlar. Yani Beşiktaşlar için tabii çok önemli oyunculardan biri. O Beşiktaş'ın bir efsane dönemi vardı. 85-95 arası. 5 şampiyonluk kazandıkları, onun dışında hep sürekli ikinci oldukları, çok Beşiktaş tarihinin en iyi dönemi Beşiktaş futbol takımının. O kadroya da sonradan katılmış bir isimdi. Yani daha çok o dönemi işte Kaptan Rıza, Metin Ali Feyyaz, Şifa Mehmet, Gökhan, bu kadroyla herkes bilir. Sergen Yalçın da 91 yılında dahil olmuştu ve 92'deki, 95'teki şampiyonluklarda pay sahibiydi. Yani o 5 şampiyonluk ikisinde. Elbette demin saydığım isimlerden daha gençti ama Beşiktaş'tan işte Beşiktaş'a çocuk yaşta girip orada yetişmiş ve çok yeteneğiyle çok dikkat çekmiş bir isimdi. Yani Beşiktaş'ın da herhalde üzerine titrediği bir oyuncuydu. Yani sol ayağının sol ayağı yaptıklarını zaten biz de uzun yıllar izledik. Yani özellikle topuna geldiğinde rahat adam geçmesi, inanılmaz pasları, frikik golleri, uzaktan attığı goller, bunları izledik yıllarca. Yani Sergen Yalçın'ın oyunculuktaki problemi bu modern futbolda oyunun iki yönlü de oynamak gerektiğinden topsuz oyundaki bazı sorunlardı. Yani hani işin savunma tarafını çok aynı özenle yapmazdı Sergen Yalçın. Bir de işte Beşiktaş'taki bazı disiplin sorunları ilk döneminde bile dikkat çekmişti. Bu sebeple işte 97 yılında takımdan gönderildi. Sonra takım takım dolaştı futbolcuyken. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzon'da, yine Galatasaray'da oynadıktan sonra tekrar Beşiktaş'a döndü ve 2003 yılında bir şampiyonluk daha kazandı. Tecrübeli döneminde artık Beşiktaş'ta. İşte 4 yıl daha oynadı. 2000 sanıyorum Beşiktaş'tan sonra Eskişehir, Şekerspor ve Eskişehir'de oynadıktan sonra 2009 yılında futbolu bıraktı. 2008 yılında 35 yaşında futbolu bıraktı. Ondan sonra böyle bir Beşiktaş altyapı sisteminde bir antrenörlük denemesi oldu. Önce genç takım, sonra A2 takımı. Oralarda antrenörlük yaptı ama sanıyorum hani şunu gördü. Bu tam da gençlere, yani kulüplerin kendi yetiştirdiği gençlere pek fırsat vermedikleri ya da vermekten vazgeçtikleri dönemin başlangıcı diyebiliriz. Bunu gördü ve Sergen Yalçın oradan ayrıldı. Sonra herhalde 3 yıl kadar, 3,5 yıl kadar televizyon yarımcılığı yaptı o. Ve yani genç dönemde oyunculuktan da hatırlıyoruz. Sergen Yalçın böyle sözünü hiç esirgemeyen bir tip. Çok rastlanmadık bir karakter aslında. Çünkü genelde Türkiye açısından çok şey, yani alışılmışın dışında bir figür olarak çıkıyordu ortaya, evet. Ya böyle, çünkü hesabı yok. Hesabı yoktur. Yani çünkü bu televizyonda yorum yapan eski büyük takım oyuncularının, işte Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Trabzonspor olsun, hep böyle bir gizli gündemi, ajandası vardır. Yani çünkü bir gün acaba kulüpte görev alır mıyım? İşte taraftarı karşıma alır mıyım? Bunu düşünerek yorum yaparlar. Ve bu sebeple de hep belki yorumlarına bu gizli ajandaları yorumlarına etki eder. Sergen aslında hiç bu yoktu gerçekten. Ne düşünüyorsa onu söyler. Hatta ben bu bakımdan televizyon yorumcularına uygun olduğunu düşünmüştüm. Yani Türkiye'de eksik olan bir şey. Hatta işte iyi eski oyuncular, eski futbolculardan çok fazla iyi televizyon yorumcusu da çıkmıyor. Yani bütün Avrupa'nın, dünyanın tersine. Çünkü biliyorsunuz bu işi, özellikle televizyonda bu spor yorumculuğu işini eski sporcular yapar dünyada. Yani biraz işte konuşmayı iyi bilen, kendini yetiştirenler üstlenirler bu işi. Yani bu Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da böyle. Türkiye'de hani eski ya da hani hala spor yazarlığı yapan kişiler, meslekten yetişenler yapıyor. En azından yarısı öyle, ilginç durum. Neyse evet. Ama sonunda 2014'ün sonlarında Sergen Yalçın bir teklif aldı ve Sivasspor'da antrenörlüğe başladı. Yani yorumculuğu bıraktı orada ve teknik direktörlüğe, pardon, Gaziantepspor'a teknik direktörlüğe geçti. İşte onları sanıyorum sezon ligde, onlarda bir ligde tuttu onları bir yarım dönem çalışıp. Sonra Sivasspor, tekrar Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanyaspor, en son Yeni Malatyaspor, böyle bir Anadolu turu yaptı. Bir kaç yıl? 6 yıl. Böyle bir sürü takımda çalıştı. İşte Alanya'yı Avrupa kupalarına götürmeyi başardı. Böyle bir Anadolu turnesi yaptıktan sonra işte geçen Ocak ayında tam ya devre arasıydı herhalde. Yeni Malatyaspor'da böyle bir yönetimle bir anlaşmazlık çıktı. Yani kadro zayıftı. Bir takım da iyi durumdaydı. Sergen Yalçın ise takviye istedi. Malatyaspor yönetimi kabul etmedi galiba. O da ayrıldı. 10 gün sonra da ligdeki durumu pek iyi olmayan Beşiktaş Sergen Yalçın'ı göreve getirdi. Yani yine çok parlak gözükmüyordu Beşiktaş'ın geçen seneki durumu. Ama Sergen Yalçın beklenmedik önce takımı toparlamayı başardı. İşte bu Covid sebebiyle, daha doğrusu Mart'ta sezon yarıda kaldığında Beşiktaş çok iyi durumda değildi. Herhalde ilk 5'in altının dışındaydı. Toparlayacağını yani Haziran ayında sezon başladıktan sonra Beşiktaş hızla toparlandı. İşte bu son kaç hafta kalmıştı orada? Herhalde bir 11 hafta, 12 hafta oynanmıştı. Yok, daha az herhalde. 8-9 hafta. İşte orada evet. 7 galibiyet, 6 galibiyet falan alıp Beşiktaş'ı 3. yapmayı başardı. 3. yapmayı başardı. 62 puan 3. oldular. Yani Galatasaray 6. Fenerbahçe 7. olurken Sergen Yalçın ilk müdahalesini yaptı orada. O takımı 3. yaptı. Ve Trabzonspor'da UEFA'dan ceza aldığı için Financial Fair Play kurallarına göre Şampiyonlar Ligi yöneleme hakkı kazandılar hatta. Orada elendiler bu sezon başı. Ama şimdi ben biraz konuştuklarımdan da aldığım bilgilerle de görüyorum ki Sergen Yalçın bir kere benim en şüphe ettiğim şey şuydu. Oyunculuğunda da böyle biraz rahat bir isim olduğu için hep şüphe ettiğim şuydu. Şimdi bugünün antrenörlüğü futbolda da basketbolda da bu takım sporlarında çok çok yoğun bir iş. Yani hatta hep şöyle düşünürüm ben. 365 gün 24 saat. Ha diyeceksiniz uyku yok mu? Yani uykuda bile antrenörler rüyalarında bile sanki şey görürler. Görüyorlar gibi geliyor bana. Taktik, rakip takım, analiz, ne oynayacağız? Yani hiç belki ara yok. Belki işte yaptıkları bir hafta tatili varsa sezon bitiminden sonra. O bile yok. Orada da işte yeni sezonla kim transfer edeceğiz? Nasıl hazırlanacağız? Böyle bir durum. Yani Sergen Yalçın da çok sanki bu disipline uymayacakmış gibi geliyordu ama ya hem sanıyorum böyle değil. Bir öz disiplini var. Hem de böyle bu iş artık geniş kadrolarla yapılıyor biliyorsunuz. Yani bir sürü yardımcılar, analistler. Beşiktaş'ta da böyle bir ekip var. Birçok kulüpte olduğu gibi. Sergen Yalçın görevleri çok iyi delege eden bir isim anladığım kadarıyla. Yani iyi paylaştırıyor. Bütün sorumlulukları kendi üstlenmiyor. Tek sektör olmasına rağmen. Yardımcılarla, analistlerle iyi paylaşıyor. Yani rakip analizi olsun. İşte taktik olsun. Bu konularda sorumlulukları dağıtmaktan çekinmeyen bir isim. Yani bazı antrenörler bunu yapmayabiliyorlar Türkiye'de. Yani belki eski kuşaktan olanlarda hani onlar böyle az kadroyla, küçük kadroyla çalışarak bu işe başladıklarından başka bir anlayış olabiliyor. Bir kere bu var, bu artı bir durum. Çünkü yani yapılması gereken şey bu. Her şeyi siz baş sorumlu da olsanız her şeyi yapamazsınız. Yani böyle bir zaman yok. Ekibi de çalıştırmanız lazım. İkincisi tabii kariyerli bir oyuncuydu ve işte hep büyük takımlarda oynadı. Sadece Beşiktaş'ta değil. 4 büyük takımda oynayan işte ender oyunculardan biri. Sadece Beşiktaş'ta değil, Galatasaray'da da oyuncu olarak şampiyonluk yaşadı. Milli takım kariyeri var. Herhalde yani kariyerinde hani derbi dediğimiz maçlarda oyuncuyken kaç galibiyet almıştır? 30, 40 bilemiyorum yani. O yüzden evet. Hani şunu söylediler bana. Hani Fenerbahçe'yi 4-3 yendik. Herkes çok sevindi. hem de 10 kişiyle. Yani Sergen Yalçın gayet sakin çünkü o zaten 30 Fenerbahçe galibiyeti görmüş kariyerinde. Hani hele Beşiktaş'taki evet. Onun için hani ya, sıradan bir durum yani. Hani sevinmeyelim ya, bir kez Fenerbahçe'yi yendik. Yani abartmayalım. Tamam, iyi. Evet. Hani, abartmaya gerek yok yani. Tabii böyle bir sükuneti oyuncular da hani bunu görmek ister yani. Değil mi? Bir derbi galibiyetli antrenör kendini işte havalara sıçrayacaksa yani basit bir sevincin dışında bir hafta ondan konuşuyorsa bir şey olabilir. Yani bu tecrübe tabii önemli. Tabii Türk oyuncu sayısı çok fazla değil ama bazı Türk oyuncuların da yani Sergen Yalçın'ın bu İspanya'da Zidane örneğinde falan gördüğümüz gibi hani ne kadar büyük bir Beşiktaş efsanesi olduğunda bildiklerini zannediyorum. Yani oyuncudan böyle bir onun bir etkisi vardır. Yani izlemeyenler bile çok eski bir dönemin oyuncusu olmadığı için bu da bir artı. Yani taraftarın gözünde de zaten böyle bir kredisi var. İlk gelirken imza töreninde de sanıyorum statta yapıldı. 20 bin kişi mi geldi imza törenine Sergen Yalçın? Yani genelde değil mi? Antrenörün değil, yani futbolcunun imza törenine bu kadar seyirci gelir. Taraftarın gözünde de büyük bir kredisi var eski futbolculuk günlerinden gelen. Ve yani Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Bence şampiyonluk zaten başarılı ama şampiyon olamasalar bile hani bu havaları tutmak Beşiktaş'ı bu mali ortamda ve işte dediğim gibi kadro kalitesi olarak 4. sıradayken çok büyük artı olacak onlar için. Peki ben bir de şeyi de merak ediyorum. Hı-hı. Fair play dediğimiz bu yani fazla çıkıntıları olmadan, itirazları ve şey sınırlarını aşmadan, böyle etik sınırları filan aşma açısından nasıl görünüyor? Hem sahadaki hali eskiden yani futbolcuyken, hem de ondan sonra da şimdi teknik direktör olarak nasıl bir portre çiziyor bu fair play açısından? Ya futbolcuyken epey sorunu olmuştu aslında. Gerek milli maçta, gerek Beşiktaş'ta oynarken, hatta Galatasaray'da oynarken, mesela çok önemli bir milli maçta, Belçika milli maçı galiba olması lazım. 96 ya da 97 yılı, bir de Dünya Kupası eleme maçıydı. Sonradan girdi Brüksel'deki maçta. Türkiye 2-0 yenikken girdi. Gol attı, durum 2-1 oldu. Tam Türkiye oyunu dengeledi. Hakemin gözü önünde bir oyuncuya tükürmüştü ve oyuna atılmıştı. Türkiye maçı 3-1 kaybetti sonra eksik kaldığı için. Hani bu tip sorunları olurdu. Bir de tabii hani Sergen Yalçın kalitesindeki oyunculara biraz rakip oynar tabii, bunu biliyoruz. Futbolda hani hem biraz hem sert oynarlar. Türkiye'deki hakemler de buna dikkat etmez. Bunu da kale alalım ama Beşiktaş'ta benim gördüğüm bir kere genel bir dediğim gibi bu sakin anında. Bu bence evet, ben de onu gözlemledim de onun için evet, biraz da sorayım. Evet evet. Bu önemli bir şey. Öyle bir özgüveni var bence kendinde. Ama hani Türkiye'de bence ihtiyaç duyulan bir şey. Bir dönem çok fazla ve çok kariyerli ünlü yabancı hocalarda bunu görürdük Türkiye'ye gelen. Eskiden işte Jupp Derwall, Gordon Milne, Fenerbahçe'de Carlos Alberto Parreira. Bunlar çok zaten hani bilgi adamlardı ve sakin anı hep sakindi onlar. Yani böyle hakem, işte rakip takımmış, bununla pek uğraşmazlardı açıkçası. Yani konsantrasyonları da orası değildi. Sergen Yalçın'da da o genel onu görüyorum. Birkaç son maçta mesela galiba hakeme itirazdan sarı kart gördü. Birkaç hakeme itiraz oldu ama genelde sakin gibi gözüküyor. Ben tabii biraz maç özetlerini izleyebiliyorum. Tam izledim işte Fenerbahçe maçını biraz izlemiştim. Yani birçok maçı kaçırıyor olabilirim. Ama genelde böyle bir hava ediniyorum. Yani takım içine yansıttığı hava da bu anladığım kadarıyla. Benim edindiğim izlenim o. Sergen Yalçın hakkında. Yani böyle işte sürekli bağırıp çağıran, itiraz eden bir şey değil. Kişi değil. Sonra iki de televizyon programına katıldı. Onları izledim sonradan. Bir Global TV değil mi galiba? O kanalın ismi Global olması lazım. Global Haber mi? Global Haber. Orada bir programa katıldı. Bir de Beşiktaş TV'nin kendi programı herhalde. YouTube'dan onları izledim. Orada da hani işte genelde sakin yanıtlar veren, böyle çok hani eldeki durumdan çok şikayet etmeyen bir karakter gördüğüm kadarıyla. Bu da çok Türkiye'de. Hani bazen eldeki imkanlar belli. Yani çok şikayet edip etmek gerek yok yani. Orada artık eldeki malzemeyle işi yapmak durumunda. O da öyle gidiyor. Bir artı daha bence bu sezon için. Eldeki kaynaklar demiştim. İşte yabancı sesi çok olabilir ama çok üst düzey kariyerli yabancı yok. İşte belki Türkiye'yi bilen Josef var. İşte Atiba Hutchinson Kanada efsanesi ama hani Kanada futbolunu biliyoruz. O önemli bir isim. İşte Abu Bakar ya da Ebu Bekir diyebiliriz. Cameron'a o geldi falan. Hani hiçbir kadro değil. Mesela başka imkan olmadığı için genç oyuncuları oynatmaktan çekinmiyor. Beşiktaş'ın şu anki iki kalecisi görevi paylaşan biri 19, biri 22 yaşında. Mesela yani daha çok oynayan Ersin. İkisi de Beşiktaş'tan yetişme kaleciler. Ersin 19 yaşında. Utku Yuvakuran da 22 yaşında. Onları anlatıyor yani bir tecrübeli ne Türk ne yabancı bir tecrübeli kaleci var takımda. Sol bekte bu da mesela bir hayli aslında alışılagelmişin dışında gene çünkü özellikle kalecilik mevkiinde tecrübeye çok genellikle önem verilir ve risk alınmasından kaçılır nedense. Gençler pek erken yer bulamazlar. Bu da ilginç yani. Tabii ya, kalecinin yaşına bir 5 yaş eklemek lazım. Yani futbolculuk ömrü 20-30 mu diyoruz hani standart. Yani kaleci 25-35 mesela. Kalecinin evet. Meslek yaşı öyle diyebiliriz. Ama işte biraz da mecburiyetten ama hani çok şikayet etmeden öyle. İşte sol bekte Rıdvan Yılmaz 19 yaşında. Hani ilk belki 5-6 haftadan sonra sürekli onu oynatmaya başladı. O da işte Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı sanıyorum gayet iyi oynadı. Öyle gözüküyor. Hiç onları oynatmaktan çekinmedi. O tabii kendi yetişme döneminde Beşiktaş zaten yabancı falan yoktu Türkiye'de. Yani yoktu dediğim hani işte 2-3 yabancı vardı ama Beşiktaş özellikle o kontenjanı doldurmayan ya da kötü dolduran bir takım olduğu için işte hep Türk oyuncularla oynayan, Türk oyuncuların yıldızlaştığı bir kulüptü bundan 30 sene önce. Sergen Yalçın da o dönemi biliyor tabii. O dönemi görmüş açıkçası. Beşiktaş'ın özellikle kendi de öyle işte. Beşiktaş'a herhalde 9-10 yaşında girip işte 10 yıl sonra A takımın oyuncusu olmuş bir kişi. Onu biliyor ve oynatmaktan da çekinmiyor. Belki işte uzun yıllar Beşiktaş'ın oyuncusu olacak birkaç oyuncuyu takıma monte etmeyi de başaracak böylece. İşte yani malzemeyi iyi denendirmeyi başarıyor ve hani taktiksel olarak da son haftalarda da bu özellikle ligin son bölümünde işte geriye düştükleri maçta bir iki maç oldu. Hatayspor maçı berabere kaldılar. İşte son maç Göztepe maçı 2-1 yeniklerdi. O maçta da ilk yarıda işte bir takım değişiklikler yapıp sonuç almayı da biliyor. 2-1 kazandılar ikinci yarıda mesela. Göztepe karşısında da lider kalmayı başardılar. Yani hem dediğim gibi işte oyuncularla ilişkiler o da gayet iyi anladığım kadarıyla. Yani işte Beşiktaş'ta herhalde kaç ülkeden? 10 ülkeden belki oyuncu var. Yani Portekizce, Fransızca ve İspanyolca konuşulduğunu görüyorum ben. İngilizce de var herhalde. Bir de Kanadalılar, Hollandalılar falan. Yani 3-4 yabancı dilin hakim olduğu bir takım. Zaten herhalde 3 çevirmen var takımda. İşte ama oyuncularla ilişkileri de yabancı, tek yabancı bilmemesine rağmen gayet iyi anladığım kadarıyla. Yani hem işte görevleri paylaştırması, hem bu genel sakinliği, özgüveni ve taktik anlayışıyla ön plana çıktı. Yani zaman zaman şu oluyor işte genç teknik direktör. Ya tabii ki genç değil. 48 yaşında birine genç teknik direktör denmez. Yani mesleğin zirve yılları olması lazım. 38 değil. Evet. 48. Kaç yıldır da yani 7 yıldır da yaptığını düşünürsek çok tecrübesiz değil ama bir büyük takımdaki ilk yılı, ilk sezonun yani ilk yılının da olduğumuz için herhalde böyle sanıyor ama hani şu yaptıkları, şu bir senede yaptıkları gayet olumlu bence. Yani çünkü biz hala işte Fatih Terim, Şenol Güneş, Fatih Terim, Şenol Güneş değil mi yani bir iki kuşak öncenin teknik direktörlerinin hala hakimiyetindeki bir dönemi bitirmiş değiliz. Yani son işte geçen sene şampiyonluk Başakşehir'e gitti. Yani Sergen Yalçın'a yakın kuşaktan bir teknik direktörün takımını, ama önceki 4 yıl yani 1950'lerde doğmuş Şenol Güneş ve Fatih Terim'in şampiyonlukları vardı hala. İlginç bir şekilde. O yüzden o bu bakımdan da önemli. Yani herhalde bunu onunla çalışanlar da söylüyor. Yani bu kuşaktan 1970'ler kuşağından bile çalışmakta farklı diye. Belki ayrı bir özgüven var. Yani oyuncu kuşağı olarak da onlar farklıydı çünkü. Daha başarılı bir kuşaktı tabii. Bunu da söylememiz lazım ama şu gidişatta yani şampiyonluğun herhalde işte iki favorisinden biri olarak gözüküyorlar. Şampiyon olurlarsa zaten ne ala. Yani olmasa bile Beşiktaş'ı işte burada tutmak çok önemli olacak. Seneye belki bir iyi Avrupa Kupası sezonu geçirmek. Süre daha yani uzun bir süre diyemiyorum. Türkiye'deki şartlar bir anda değişebiliyor, hava değişebiliyor ama herhalde bir iki sezon daha orada göreceğimiz bir isim mutlaka olacaktır. Yani beni şaşırtan pozitif bir yıl geçirdi açıkçası. Olumlu bakıyorum. Öyle değerlendiriyorum Sergen Yalçın'ı çünkü. Evet evet, yani iyi bir devre arası yok ama devre arası denebilecek bir dönemde iyi bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Süreyi de bitirdik. Alp, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakal. Robi, çıkıyorum. Çok sağ ol. Alp Ulagay'la Spor.